мощной энергии, 1000 киловольт, Жаж тривать такого не мог. Он задрыжал, заколотился, загул, закрутился, свысь 1000 оборотов в минуту. Подобно, как и тогда, как первый раз объявился в парламенте. Следом раздался выбух на кшталт Чернобыльского, якого еще не чул планета. У неба узбивший вихор дыму, пылу, смороду, по яким зніку все разом з жахом. Коли про 100 годзі той пыл дым потроху развеявся, дык люди з усходу і заходу бачили гігантское провалля у центрі Европы. Глибиня його была такая, что до дна не досягав срок. Шириня так само ховалася за краєвидом. Між гэтых берагов завжди курев шизі смердючи дым, з якого часом вископу без ноги хвостатий цмок. Ён кулявся, кривлявся і робив які знаки цікавим вандровникам, що завжди топилися на краях привалля. Затим на тидні і місяці зникав у продонні. Люди казали, що гэта урок чоловєцтва за ягоною зневагу чоловічих і боских законів биття. Сёння ўпершыню ў нашым эфіры прагучала аўтарскае чытанне прыпавесці «Жах». Запіс зрабіла жонка Васіля Быкава на аматарскі дыктафон. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння дзень народзіна Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываецца сустрэча з землякамі на радзіме народнага пісьменніка. Тры прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. У Віцебску не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні, але на нашых хвалях сёння гучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне сёння меў у Менску сустрэчы з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Пасол ЗША Карэн Сцюарт заявіла, што ЗША чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі Геннадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч не прызнаюць сябе вінаватымі. На чарзе перадача «Беларуская замежжа». Чым прывабная і чым складаная для беларусаў Фінляндыя? Якія магчымасці там маюць беларусы для працы і вучобы? Чаму іх навучыла гэтая краіна белых начэй? У перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала Таццяна Поклад. Ірына Паляшчук 4 гады вучыцца ў дактарантуры Гельсінскага ўніверсітэту ў Фінляндыі. Сваю навуковую працу яна робіць на філазофскім факультэце, на кафедры сацыяльнай і маральнай філазофіі. Ірына распавяла, што шукала каго-небудзь з Беларусі і таму пераглядала архівы кафедры і знайшла, што ў гэтай сферы апошні раз тут абараніў дысертацыю навуковец з Беларусі ў 1916 годзе. И самое интересное, что ни из России, ни из Белоруссии нету никого. Есть и были до войны прецеденты защиты диссертации, и как-то после как-то никто не решался. Ірына паходзіць з вёскі пад Менскам. Школу яна скончыла ў Менску, пасля яшчэ ў Менску еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, факультэт мастацтвазнаўства. Пасля там жа выкладанне на факультэце мастацтваў. Свой курс Ірына ў ЭГУ, дарэчы, не пакінула, выкладае дасюль. Мы сустрэліся з ёй за кубачкам гарбаты ў Вільні, якраз калі яна прыляцела да сваіх студэнтаў. Я окончила аспирантуру, и потом я хотела как-то защитить диссертацию, но не было возможности, ну, в связи с различными политическими и там, социальными аспектами в Минске, поэтому я поехала в Питер. Но там не признали диплом Европейского гуманитарного университета, пришлось искать какую-то другую возможность. Диплом был признанный, и магчимость знайшлася во университете у Гельсинки. Вучиться и працу пише Ирина по-ангельску, але и финскую мову тягом 4 году вывучила. Гэтая смешная фраза з многімі літарамі «т» па-фінску азначае «дзяўчаты любяць працаваць».